обе мені не ті ночки, та й не перелази. Ходив би я до дівчини по чотири рази. Якби мені не ті ночки, та й не перетинки, ходив би я до дівчини, та й щовечори. Галю серце, рибко моя, що маю діяти. Хотів би я тебе одну цілий вік кохати. Якби мені не ті ночки, та й не перелази. Ходив би я до дівчини по чотири.